perquè ara comença Conducta Contrària. Un còctel d'actualitat, música, humor, entrevistes i l'ingredient secret que et farà repetir. Que et servirem cada divendres de 8 i mitja a 9 i mitja. Presenta Ivan Montes, Amistad Reyes, Ana Morales i Sergi Marzà. Molt bona nit a tothom i benvinguts a Conducta Contrària una setmana més, avui dia 3 de... Maig. Maig, sí. I benvinguts a una nova edició de Conducta Contrària, ja és la trentena, vol dir 30 programes d'aquesta temporada que portem aquí a Radio Star. Molt contents i avui tenim canvis en el programa que ja descobrireu doncs, quan comencem el programa. Anem a començar saludant els col·laboradors de, com sempre, Ana Morales, bona nit. Bona nit. Esther Reyes, bona nit. Bona nit. I Sergi Marzà. Bona nit. I avui tenim unes convidades per al plató. Per al plató, que dic jo. Per a l'estudi de... M'he teletransportat a la televisió. Doncs no, tenim unes convidades a l'estudi que són la Mireia Olset. Hola, bona nit. I la Olga García. Hola. Pardo. Ja no va. Doncs bé, comencem el programa. Què fem abans? Anem a dir-vos... les sorpreses, les coses per les quals hem dit que el programa canviaria. Perquè, com ja sabreu, la setmana passada vam tenir un especial de Conducta Contrària que va ser musical especialment i tot el rato vau estar escoltant música i hem rebut bones crítiques sobre aquest programa. Per tant, hem decidit fer un programa més musical i hem retallat una mica seccions. Per tant, avui, en canvi d'escoltar 6 seccions, bueno, 6... Sis seccions, escoltareu 4. 4. I això, doncs per això retallarem i tindrem més música. Per això, què fem? Com hem dit que tindrem més música, doncs anem a començar el programa. Primer recordo les xarxes socials, facebook.com/conductacontrària. La nostra pàgina web és www.conductacontraria.cat i el nostre telèfon com és? A veure... 937 84 85 98. A veure si se'l saben aquí. Us el sabeu el número o què? Home, 937 84 85 98. Molt, ai, molt bé, s'han vingut aquí amb això preparat. Doncs molt bé, comencem ja el programa. I aquesta cançó, que, com hem dit recollim-lo de la setmana passada. Sí. De que hi hauria més cançons. I aquesta cançó la tria l'Anna, estava esperant a que digués alguna cosa. Hola. Quina cançó has triat aquesta setmana per començar el programa? Es diu de és de Luminers i es diu Oh Hey. Per què l'has triat? Pues mira, perquè m'agrada. Doncs molt bé, escoltem-la. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. escoltant Conducta Contrària. Conducta Contrària. I continuem aquí a Conducta Contrària després d'escoltar aquest Lumiers de Lumiers de, i la cançó és Jujei. I ara anem a començar el programa com sempre. Tenim la secció com sempre que no hem retallat, que és la del Sergi Marzà i són els consells contraris aquesta setmana una miqueta especials. Estem tenint uns problemes aquí amb els auriculars perquè tenim moltes convidades i doncs estem aquí amb els auriculars. Moltes, bueno, aquí estem que no acabem a l'estudi. Doncs bé, això, esperant que el Sergi ens escolti. Ens escoltes ja, Sergi? Comencem amb la teva secció? Ara sí, ara sí. Ara sí, ara sí. Doncs bé, comencem, Sergi, els consells contraris. Doncs bona nit i com cada setmana avui els consells aniran sobre si la persona que t'agrada, diguem, si és amor o no. Oh. I aquí direm uns petits, diguem, claus per saber si és amor més o no. Quan et lleves, el primer que fas és pensar en ella. Si la resposta és sí, sí, ara direm les preguntes. Tot el que respongui, si és el mateix, estareu, direm, plenament enamorats. Quan et lleves, el primer que fas és pensar en ella. Si has respost sí, és veritat. Quan vas de botigues, penses en el que li podria agradar per comprar-li. Si has respost sí, és veritat. Quan et sentis, et sents amb més energia i felicitat quan estàs amb ell. Si has respost sí, és veritat. Vols saber-ho tot sobre l'altra persona? Sobre la seva infància, la seva família, la seva cançó preferida, el moment que ha passat vergonya, doncs els seus secrets més ben guardats. Si tot això ho vols saber i et respost sí, estàs enamorat. Oh. T'importen els seus defectes? No. Si et respost no, t'agrada. Et sents a gust al seu costat? Si et respost sí, lògicament serà que sí. El trobes a faltar quan estàs lluny? Si has respost sí, la veritat és que sí. Te l'imagines al teu costat sempre? Si respons sí, és veritat. T'hi veus al seu costat durant una llarguíssima temporada? Si has respost sí, és veritat. Li prepares un sopar romàntic? Si has respost sí, és veritat. La majoria no és que les puguem fer, la del sopar, comprar-li alguna cosa, però la majoria de si ens importen els defectes o tot, si ho fem, seguim això, sabem que estem enamorats. Què fem per dir-li? Pues molt senzill. No tenim que anar directament a saco, però més o menys seguint unes pautes, diguem, seguides. Sí. Perquè, clar, si no, la pobra noia o noia es pensaran que... Clar, clar. Ets, ai, no em surt ara el nom. Molt plasta. No, plasta no. Obsessionat, així. Bueno. Acusador. Acusador. Claro. O una acusadora, també. Claro. Però bueno. Segons el que hem respost, si la majoria de respostes us han coincidit, que segurament seran totes, és que sí que estem enamorats plenament. Que bonic. I fins aquí, pues, els consells contraris d'avui. Esther? És que no m'escolta. Vale. I continuem a Conducta Contrària després d'aquests consells contraris. Gràcies, Sergi Marzà. I ara, com ja hem dit, les cançons s'han augmentat i ara toca que l'Esther Reyes triï la seva cançó. Esther, quina cançó has triat? Bueno, la cançó es diu Sac Noel Wear. Les escoltem-la? Però estrès. Estem tenint uns petits problemes. Anem a explicar aquest programa, a partir d'ara, pretén ser una mica més sèrio. Sí. A partir del que heu sentit fins ara, no haureu notat gran la diferència. perquè estem tenint uns problemes amb el guió, perquè com ha canviat, la música està en un altre lloc, i ja, per això... El que hem dit dels auriculars, perdona que et talli, al principi és que, clar, no tenim auriculars per tots, hem començat una miqueta més tard, demanem disculpes aquí en antena ara mateix per el que ha passat fins ara. A partir d'ara, ja... Tornem a començar. Tornem. Sí. Què et sembla si tornem a posar la base del la intro i ja fem com si no hagués passat res? Vale. Perquè ja que estem amb la tonteria, ho acabarem fent. Va, ja. Pues vinga. Comencem, no? Doncs bé. Borrón i cuenta nueva, que diu. Quina cançó has triat, Esther? Bueno, jo he triat la cançó que es diu Sac Noel Guerra. Escoltem-la. Ara sí? És xula, la cançó. T'agrada? Sí. Va. Darling, what you think? I don't care. I don't care. I don't. But last night, darling, I lost my underwear. But last night, darling, I lost my underwear. What you think? I don't care. I don't care. I don't. But last night, darling, I lost my underwear. But last night, darling, I lost my underwear. I ara sí que comencem la part sèria del programa, després d'escoltar aquest Guer de Sac Noel, i anem ara amb aquella secció que ens fa adonar-nos de com és la vida, de la gent rara aquella. Sí, sí. Però Però em diuen que abans tenim una trucada telefònica, per tant anem a contestar-la. A veure, bona nit, què tal? Hola. Hola. Hola, bona nit. Hola. Amb qui parlem? Hòstia, doncs no escolto res. Ai! Oh, oh. És que tinc companyia i ja ho se'n riuen. Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? Hola? És que se sent fatal, tio, se us fa tallant o algo. Bueno, bueno. Oi, com vostè? Normal, estàs trucant a una ràdio i no, estem parlant. Sí, us sento, però a vegades no us sento, saps? Laura! Què vols? Hola! Pues vinga a demanar una cançó. Al grano, vinga. Venga, quina cançó ja vols? Pues la d'aquí, tio, de One Direction, que li dedico una d'aquí. Aquí? Aquí. Ja que una estem. Que es diu... Esta d'aquí, que està a mi lado. No, la Alejandra. Que està Alejandra? I tenim un nou oient. Bueno, dos nous oients. Sí? Perfecte. El Ferran i la Alejandra. Ferran, digues alguna cosa. Sí, és el primer cop que ho escoltem, però ens agrada molt. Vinga. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Pues eso. Pues eso. Alguna cosa més? No, no, no. Bueno, saludar a les... Calla! Saludar a les convidades que teniu i als contraris, i a vosaltres. Molt bé. I això. Doncs moltes gràcies per tocar. Moltes gràcies, eh? Ara la nostra nova etapa sèria, que... Sèria des de quan? Des d'avui, comencem el programa sèrio. No m'ho acabo de creure. Bueno, bueno, estem intentant-ho, eh? La trucada ens ha tret una mica de serietat, però bueno, ara a partir d'ara intentem ja anar en sèrio. Doncs vinga, moltes gràcies, un petó per trucar i ja sabeu, esteu, això és la vostra ràdio, truqueu quan vulgueu. Vale. Bona nit. Adeu. Adeu. I ara sí, toca anar ja amb la secció de l'Ester Reyes, que sé que s'està morint de ganes per presentar-nos el seu informatiu contrari. Sí. Comencem. Hola, molt bona nit i benvinguts als informatius contraris. Aquesta nit tractarem les següents notícies. Condemnat a 15 anys de presó per violar el gos de la seva veïna. I nova moda, pentinat a l'estil tomàquet madur. Comencem. Condemnat a 15 anys de presó per violar el gos de la seva veïna. Curtis Peterson, un home de 37 anys, de Michigan, Estats Units, va ser condemnat a 15 anys de presó per abusar a diverses ocasions un gos de raça pitbull, propietat d'una veïna. Peterson va ser descobert amb les mans a la massa per la veïna, que va realitzar una denúncia. A més, a l'abril de l'any passat, Curtis havia estat sorprès per la dona mentre practicava a coit amb l'animal i encara que ella va amenaçar de trucar a la policia, va decidir perdonar-lo perquè es va comprometre a no tornar a abusar de l'animal. Tanmateix, el va tornar a sorprendre recentment abusant del pitbull i la dona finalment va decidir denunciar-lo. Nova moda, pentinat estil tomàquet madur. Japó és un país especial i té origen de moltes tendències en quan l'Occident ens poden semblar molt estranyes o ens fascinen. Però això últim és el que probablement passi amb el nou estil de pentinat creat per Hiro, el saló de bellesa de Trick Store, a Osaka, el nou estil que està batejat com a tomàquet madur. El saló està ubicat en el districte de la ciutat més inconformista del país i s'especialitza en pentinats nous i divertits, que es fan recordar com a personatges de videojocs o de famoses sèries manga. L'estil encara no és d'ús generalitzat, però no ens estranyaria que es convertís en una moda a Japó, sempre obsessionat amb l'exòtic i elaborat. I bueno, com que han fet retallades de seccions, us explico aquí dos petits sabies què, que bueno, són molt curtets. I sabíeu que venen Gold Pills per $425 cada una? Aquestes pastilles fan que la teva caca sigui de color or? Vosaltres compraríeu aquestes pastilles? Que són tan cares? Ja et dic jo que no, eh? I després fotografiar-les? No, no. No. No se us sent, acosteu-vos més al micro, què? Ja. Tampoc. Ja, és que no és molt normal, la veritat. Pues això és el que venen. És el que venen la gent, sí, que... i la gent que és rara. I sabíeu que els gats són responsables de l'extinció de 33 espècies d'ocells. I la veritat, bueno, jo conec uns gats de les meves amigues que sempre o cacen ratpenats, cacen ocells, els hi porten morts a la porta o sigui, la porta del, mare del pati. Però és quin regalet, facin, no? Quin regalet. Sí, són com mini regals. Què? Que són com regals. Pare. Sí, sí, són regals. I, bueno, fins aquí les notícies. Pues jo no vull tenir un gat. Ai! No, però el meu gat no ho fa, que no, no surt de casa. Bé. Jo estic molt contenta amb la Quica. No, no se t'escolta bé. Ah, pues jo estic contenta amb la Quica, que ja està molt bé. Ai, és que els micros no van gaire bé, eh? No, no. Parleu? Està bé. Us heu d'acostar més, que aquesta ràdio és de... No, no, és que no s'escolta. És que de frente, de frente. És que em sembla que no està ni enxufat, eh? És possible. És que no, no... És possible, és possible. Només sento el right. Doncs, bueno, després de l'informatiu contrari, ara anem a escoltar una altra cançó i de mentre ja anem solucionant aquests petits problemets que tenim. A veure, Sergi, quina cançó has triat tu? Doncs jo he triat una cançó que es diu de Macklemore i es diu 30 Shop. Molt bé. Doncs vale, escoltem-la. Ara se sent, ara se sent. A veure, Mireia, ai, hi ha alguna cosa? Macklemore, can we go thrift shopping? Quina veu, Mireia? What I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. Pocket topping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. I had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What you know about rocking a wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her stunt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by a business. That shirt's hella dope. And having the same one as six other people in this club is a hella don't. Pete gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yeah. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'll wear your granddad's clothes. Damn right. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass ass coat. Big ass coat. From that thrift shop down the Let's road. Go, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Is that your grandma's coat? No assegurem que el còctel de conducta contrària compleixi les mesures de seguretat. Tómate el lana. El que sí que et podem assegurar és que passaràs una bona estona. ¿Le gustaría probar cosas nuevas? Advertim que el programa pot arribar a crear adiccions. Te pueden notizar. En serio. Escoltar aquesta tria del Sergi Barzà, continuem a Conducta Contrària. I ara toca anar amb una altra secció de les que s'han quedat aquí fixes, que no es poden treure ni amb aigua calent, perquè aquestes són de les que ens agraden, per saber l'actualitat dels famosos, l'actualitat musical. I hem fet també un mix, que a partir d'ara no hi haurà una sabana, bueno, que pot estar barrejat tot, famosos i música, tot sí. Està en un, oi? Sí. Doncs comencem. Comencem. Avui què ens portes més, famosos o música? És famosos. Doncs escoltem. Harry Styles gairebé perd una mà escapant de les seves fans. Els fets van succeir el 29 d'abril durant la seva estada a París. Harry Styles havia de sortir un moment de l'hotel on estava jutjat i l'absència de seguretat, combinada amb unes quantes fans histèriques, va posar en perill la salut del cantant. No hi havia prou seguretat. De fet, els que van ajudar en Harry a pujar el vehicle van ser un fotògraf i un cuiner de l'hotel, i el mateix xòfer del cotxe. Ha explicat un paparazzi testimoni dels fets. Bueno, la Mireia m'estava dient que ja ho havia vist això i... Tu què opines, Mireia? Tu li faries això al Justin? Que jo penso que està bé una mica de fanatisme, però arribar a arrencar-li el braç al teu ídol ja és massa exagerat. Sí, bastant, eh? Una mica sàdic també. I, que, si, i quan, si arriben a arrencar-lo, imagineu-vos que arriben a arrencar-lo. Què farien amb el braç? O amb la mà, o el que sigui? Vendre'l, home. Jo em quedo al del mig. Bueno, són molt sàdiques, els fans, o sàdics, bàsicament. Continuem també amb un altre membre dels One Direction, Zayn Malik i Perry Edwards celebren un any de parella i podrien casar-se aviat. Recentment se'ls ha pogut veure al peu de la Torre Eiffel fent-se petons i celebrant el seu primer aniversari de parella. Una de les components de Little Mix i amiga de Perry ha assegurat als micròfons del Capital FM que aquest parell podrien casar-se aviat. Sembla que cada vegada estan millor i més enamorats. Són molt comprensius l'un amb l'altre, ja que tots dos són cantants i saben entendre els compromís i la implicació que suposa aquest món tan exigit i inestable. Que monos! I Piqué i Shakira podrien casar-se a Blanes aquest estiu. La data escollida seria el 17 de juliol i el lloc al Jardí Botànic Marimultrà de Blanes. Durant la cerimònia, a més, podria celebrar-se també el bateig del seu fill Milan. La notícia l'ha anticipat... Hòstia, Milana. És que hem fet moltes paròdies amb aquest nom. La no, sí, ja, sí, ja. La notícia l'ha anticipat la revista italiana Fama, que hauria estat avisada per una amica en comú de la parella. Haurien contractat una empresa especialitzada per l'organització de l'esdeveniment. A Catalunya, la notícia va ser rellançada del programa Aerocities, que també va donar a conèixer el moment en què seria la cerimònia, a les 6 de la tarda. De moment, mentre s'espera la confirmació oficial per part de les parts interessades, la cantant ha tornat a treballar. Fins aquí la secció d'avui. Molt bé. Interessant, interessant. Interessant. Doncs moltes gràcies, Anna Morales, per aquest famoso, aquest repàs de la vida dels famosos. Aquí tenim uns follons per aquí, però bueno, no passa res, no passa res. Anem i continuem amb Conducta Contrària. I ara toca anar amb una altra cançó. Aquesta cançó que escoltarem l'he triat jo, perquè tots han triat menys jo. I jo dic, he de triar una. És I Cry i és de Florida, perquè m'agrada. I ja està. Escoltem-la. Sí. Sí, ja està. I cry, wheel, but only one rider. Eyes just feel, got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart's in Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, a minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as whether it's a cigarette. Sega my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killers, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. I sí, evidentment, estem en directe. I que fem el programa més seriós, o ho intentem, perquè de moment ens està sortint. Ja el pròxim programa ho intentem, eh? Avui jo crec que hem de... Ja heu vist que les pauses en les cançons continuem igual que sempre. Doncs bé, després d'escoltar aquest I Cried a Florida, toca anar... A comentar la... Com va anar? Com va anar? La vida. Del Justin Bieber. Mireia, què tal? Què? És veritat, no. Explica'ns. És que ja que la tenim aquí, volíem comentar lo de l'Anna Frank. Explica'ns com va anar la vida del Justin Bieber. Era per dir alguna cosa. Què va passar amb el Justin i l'Anna Frank? Doncs el Justin va anar a la casa de l'Anna Frank i va escriure en una llibreta o algo que hi havia per allà que l'Anna Frank era una noia increïble i que ojalà hagués estat Believer, i a la gent no li va agradar molt. Sí, jo vaig escoltar una cosa així per internet d'això, eh? Aquest nen és un expert en crear polèmiques, eh? M'agrada. Perquè és bo que parlin de tu, ja sigui bé o malament, però estan parlant, no? Moltes vegades, qualsevol famós fa algunes coses com molt excèntriques perquè la gent llavors parli d'ell. Tipo, per exemple, la Lady Gaga com vesteix si no vestís d'aquesta manera, ningú te la reconeixeria tant, eh? Jo crec, vamos. No, però això no fa per crear l'atenció, això sí, és que ho fa! Ella... Sí, no, un dia es va posar roba de carn, i mira... És perquè és la seva personalitat, és un signe d'identitat, no, però, ja, però ja en si és rar, ja... És rar, A veure... No, la música m'agrada, No sé, té els seus gustos. Sí, no? És nova la música de fons. Eh? És nova, no? Quina... Ah, quina... Ah, per... Què està passant? No, m'he fet un... Sí, un lapsus, un programa sèries, lapsus, no? Lapsus. Res. Doncs sí, que està molt bé, lo del Justin, que ell no ha dit res dolent, només ha dit que desitjava que l'Anna Frank fos la seva fan. Ja està, no? No passa res. I l'Anna Frank què va dir? L'Anna Frank... És que Anna, tio! A l'Anna Frank la van matar a la càmera de gas amb la seva família. Per què això? Però a la cosina de l'Anna Frank va dir que no passava res i que el Justin... Vale, va dir canviem de tema. Segurament et referies a la cosina de l'Anna Frank. Sí, sí, aquesta. Que va dir que no s'havia de preocupar la gent perquè no passava res i que el Justin ho havia dit amb bona intenció. Era això. Sí, és que una equivocació tonta. Qui té boca s'equivoca. I que te n'has moca. Això, a veure... Hem d'aclarar que la risa no és per res de la història de l'Anna Frank, sinó per l'equivocació. Sí, de l'Anna. Que era per la seva cosina! Ja ho estava dient. El que passa que nosaltres l'hem interpretat malament. Coses ai, nostres. Ai. Doncs bé, això, que després de demanar disculpes, continuem a Conducta Contrària i volem presentar moltes coses. Volem parlar de coses... S'està rient. Lo de la serietat no. Jo crec que no és lo nostre, eh? Va, continuem. Sí. Mira, això, ja sé que ho he dit i ara em repetiré, m'és igual. La setmana que ve ja més sèrio, avui una miqueta de conducta contrària. Forever. Doncs bé, sí, que el que volia dir, que tenim el grup al WhatsApp. Tenim un grup que és l'oficial i és l'únic grup de mensajeria instantània que us podeu fiar de que estem tots. Guinyo. Vale? I doncs bé, doncs això, que si voleu estar, formar-hi part, només heu de dir-nos-ho a qualsevol dels col·laboradors que estiguin i nosaltres us hi afegim, pensant en tots i afegint-vos a tots. Doncs, continuem a Conducta Contrària, sí, com ja he dit. I ara, doncs, volíem dir Ui. Que la Júlia l'ha trucat per telèfon. Seguim. Doncs sí, això. Que estem molt contents per poder continuar aquí a Radio Star. 30 programes, que no hem dit res. Ja fa... Hem de fer un remembers perquè elles van venir al segon programa. El segon, que va quedar un programa amb cara i ulls. Aquest, la veritat és que no està anant tan bé, per això... Possiblement vindran un tercer cop i més en sèrio, però avui estem aquí per parlar amb elles i per saber què ha passat entre aquest període de temps d'allà fins aquí. Olga, què tal ha anat la vida de Conducta Contrària? Molt bé, no? Jo estic molt contenta d'estar aquí i ja està, no? Has seguit Conducta Contrària des d'aquell dia fins sí. Avui? Cal dir que el test que em va fer l'Anna el vaig fer bastant malament, però jo ho seguia, eh? Bueno, sí. Està bé. El test un altre dia l'hem de repetir. Aquest cop, avui ho havia pensat, però dic, ja no dona temps. Ja el pròxim dia l'Anna el torna a recollir el test i el tornem a repetir a veure si, vale. Hi ha hagut canvis o no hi ha hagut canvis. Eh? Sí? Molt bé. Doncs bé, després de la trucada de la Mireia, ja ha tornat a l'estudi. Estem aquí i ara anem a escoltar una altra cançó perquè ja que estava esperant aquí un moment que estiguessin les dues per presentar la cançó que ve a continuació, perquè la cançó que ve a continuació és una cançó que ens ha demanat... O sigui, les dues avui han demanat cançons abans de saber que venien a Conducta Contrària. I llavors, pues, ja les havíem posat i després s'han enterrat que venien a Conducta Contrària i dèiem... Ja que estan aquí, doncs els hi dediquem en directe. La primera cançó és de Bridget Mendler i és Ready or Not Ready i l'ha demanat la Mireia. Li vols dedicar a algú, Mireia? No, no, a ningú en especial. A tots vosaltres. A tots en general, a ningú en especial, no? Doncs molt bé, escoltem-la. I després d'escoltar aquest Ready or Not de Bridget Mendler, anem rapidíssimament a escoltar les dosis que us hem dit que tindríem de música i nosaltres no podem passar-ho per alt. I ara anem amb S&M de Rihanna, perquè és la que ens ha demanat l'Olga. L'has demanat per alguna especial o no? És que aquest matí m'he posat a cantar-la i no sé per què, però m'ha fet gràcia. I has descobert avui que, o ja ho sabies, que la cançó no, és... No ho sabia. Què vol dir, què vol dir? Sadomasoquisme o alguna cosa així? Sí. S&M. S&M, sadomasoquisme. I la canta amb la Britney Spears en aquest remix que us hem triat perquè, bueno, la Britney Spears també té la seva coseta. Anem a escoltar-la. Na na na, come on. I like it, like it. Na na na, come on. I continuem a Conducta Contrària. I l'Ester vol fer una cosa perquè si no es mor. Bueno, sí, serà molt ràpid. I bueno, que l'Aura em va demanar que faci verbalment, o sigui, que faci jo mateixa el soroll d'un violí, vale? Vale. I ja està. I bueno, això va dedicat a la Laura, vale? Doncs ja està, molt bé, moltes gràcies. Continuem a Conducta Contrària i ara toca anar amb Contrary Television, però aquesta setmana especial. Especial. Sí. Ja no has d'esperar més, perquè això és Conducta Contrària TV, la televisió online del programa de ràdio més contrari. I això que hem escoltat avui no és una intro per la secció, sinó és una intro per la nova secció que hem obert a la nostra pàgina www.conductacontraria.cat. I si voleu anar-hi directament és www.conductacontraria.cat/televisió. Hem de dir que tenim a l'Aniol, que ha de passar ràpid perquè tenim l'entrevista de les Macedònia. A veure, bona nit, Aniol. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé, vosaltres? Molt bé. Molt bé. Bueno, que trucava per dir-vos, com sempre, que sou els millors i que ara fa poc he acabat de veure les Macedònia, el Contrary Television, o el Contrary TV, com diríeu, i que està molt bé, que em mola molt, i que està això molt ben muntat, molt ben preparat, i que m'ha fet gràcia molt bé, també, a la barallant-se per el micròfon, en plan, deixa't parlar a mi, deixa't parlar a mi, i que, bueno, doncs, que està molt bé, que m'agrada molt, i que, bueno, això. Sí? Ara l'escoltaràs, Doncs sí, Aniol, alguna cosa més? Bueno, doncs, això, dir-vos que molt guai, que sou els millors i bon cap de setmana. Doncs vale, igualment. I ara ràpid, ràpid, ràpid, perquè no ens dona temps, anem a escoltar un trosset o el que puguem de l'entrevista a les Macedònia, perquè és una entrevista que era per la ràdio, però també la podeu trobar a l'apartat que hem dit de Conducta Contrària TV, i també aquesta és la versió de ràdio que té una part que no podeu escoltar allà. Si ens dona temps l'escoltem i si no, doncs us quedareu sense escoltar-la. Escoltem-lo. Doncs bé, ja estem aquí amb elles, ha arribat a l'esperadíssim moment i ja les tinc aquí, les anem a saludar, a veure, hola Maria, què tal? Hola, molt bona tarda, molt bé. La Llimona, la Kiwi la tenim per aquí, hola, què tal, Irene? Molt bé. També tenim a la Carlota. Hola. A la Paula. Hola. I a la Sara. Hola. Teniu ganes de pujar a l'escenari del Centre Cultural de Terrassa? Home, doncs estem molt contentes de poder estar aquí i en tenim moltíssimes ganes d'estar aquí i molt nervioses, la veritat, ara abans de començar. Sí, i a més és un espai molt maco, ens encanta, és molt guai. Sí, sí, sí, és molt gran, també. Sí, quan hem arribat ja, bueno, jo de seguida i la Paula, que anem juntes al cotxe, de seguida hem dit, uah, és brutal, és preciós. A més, és la primera vegada com la nostra generació que venim aquí a Terrassa i, doncs, tenim ganes, tenim ganes. Esteu de gira per tota Catalunya. Si poguéssiu cantar a un territori estranger, quin triaríeu? Doncs, la veritat, cantar a Catalunya és emocionant, no? Perquè és la nostra, bueno, és la nostra terra i ens encanta. Però potser també seria xulo cantar en algun lloc així com de parla superdiferent, que saps? Potser ja no anglès, o potser sí, saps? Però al Japó o algun lloc així que tampoc ens entenguessin, però per veure cultures superdiferents i públics superdiferents, i seria, bueno, a mi m'agradaria. Sí, bueno, crec que totes coincidim amb la Maria quan cantar fora, a Japó, Xina, no sé, a mi m'agradaria molt, és un dels meus països preferits. Sí, Amèrica també. No sé, o fer una gira pel món, Maria, però... No sé, tot és possible. I amb quin cantant o quina cantant us faria il·lusió cantar? Doncs nosaltres vam cantar amb el Manu Guix i va ser molt guai perquè nosaltres l'admirem molt, el Manu Guix, i amb ell vam aprendre moltes coses de com s'havia d'estar a l'escenari, com ho havíem de donar tot pel públic, i va ser molt guai. Bueno, a nosaltres ens agradaria molt cantar amb tota aquesta mà de gent que ara forma grups en català, com a Meli, Teràpia de Xoc, que ha fet un boom en la música, i també estaria molt bé poder cantar amb ells algun concert o alguna cosa. S'ha anat actualitzant amb el pas del temps. Primer, a la cançó de Seré Valenta, començàvem a escoltar MP3, telèfons mòbils, i ara, amb la cançó de Castigat, ja ens parleu de Facebook, WhatsApp... Vosaltres utilitzeu aquestes xarxes socials? Home, doncs la veritat és que sí, bastant, perquè també, o sigui, donen moltes portes, tot lo d'internet i això, a donar a conèixer el grup. Nosaltres tenim una pàgina web que es diu grupmacedonia.net i allà sí, doncs anem actualitzant, anem penjant fotos sobre el que fem, les entrevistes, i sí, també tenim un Twitter i un Facebook i anem, ens movem per les xarxes, com tots els grups d'avui en dia. Què sou més, de Facebook o de WhatsApp? Pues no ho sé. Jo ara potser de WhatsApp, no ho sé. Jo també de WhatsApp. Sí, jo també ara mateix de WhatsApp perquè és el que tots els meus amics tenen, els de Macedònia, tothom. I potser més que el Facebook, últimament estic més enganxada al Twitter. Bueno, hem fet un Twitter de cada fruita també i per allà podem parlar amb nosaltres. Jo, el WhatsApp, ja que, o sigui, el fet de que la gent, o sigui, parla més pel WhatsApp, no pel chat del Facebook, però el Facebook també va molt bé per penjar les fotos, per penjar coses, en canvi el WhatsApp només és per parlar. Nosaltres ens preguntem si entre vosaltres teniu algun grup al WhatsApp. Sí, i es diu Welcome to Frutilàndia. I després d'escoltar aquest trosset de l'entrevista, és només per obrir-vos les ganes de veure-la, heu d'anar a www.conductacontraria.cat/televisió i podreu veure-la sencera, o també podeu buscar-nos al nostre canal de YouTube, que és youtube.com/conductacontraria. Anna Morales, volies dir alguna cosa? Perquè algú ens ha posat alguna cosa. Sí, tenim una notificació del Facebook. L'Alba Algava ens diu: hola, primer de tot felicitar-vos pel programa i que m'agradaria dedicar la cançó de Grace Kelly per l'Anna, que me l'estimo molt. Oh. Ja no dona temps, però no bueno. Dona temps, però no sé, per la setmana que ve... La intenció és el que compta. Sergi, volia... algú ha trucat o no? No. Res. Doncs bé, és trist el moment aquest, però toca el moment d'acomiadar-nos. Oh. Sí. Oh, no. Ha sigut una setmana molt xula, una setmana en directe, un intent de programa que volia ser seriós, però al final ha sortit com sempre. El pròxim ja sí que és seriós, vale? I vinga, ara ens acomiadem. Doncs bé, fins aquí us ha parlat l'Anna Morales. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bueno, Ana Morales, Olga García Pardo, Mireia Dulcet, Esther Reyes, Sergi Marzà i un servidor, l'Ivan Montes. Ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora, amb les mateixes ganes de fer el programa, però una miqueta més seriós, ho dic, i així a veure si ho complim. I ens acomiadem des d'aquí, des de Conducta Contrària Radio Star. Un petó molt fort i, com ja he dit, ens retrobem molt aviat. Un petó, adeu. Bona nit. Bona nit. Adeu. Bona nit. Adeu. Adeu. Radio Star. En el 100.5, La Cultural de Terrassa. Sábados, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, conéctate a la mejor música de Best Song. Repasamos los temas que más te gustan. What doesn't kill you?